Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7, zapraszamy na serwis Anna Zaleśna Sewera i Krzysztof Zyblewski. Spacer wolności w Moskwie zakończył się kolejnymi zatrzymaniami protestujących przeciwko rosyjskim władzom. Po tragicznej powodzi drugi dzień trwa akcja ratunkowa w kolumbijskim Mocoa. 200 osób wciąż uznaje się za zaginione. Zbiórka darów dla niemowląt towarzyszyła 12. już marszowi życia, który przeszedł ulicami Warszawy. Tydzień po masowych aresztowaniach policja w Moskwie znów zatrzymała około 40 osób demonstrujących w centrum rosyjskiej stolicy. Na placach Maneżowym i Triumfalnym przeciwko polityce Kremla demonstrowali głównie młodzi ludzie. Rosjanie znów wyszli wczoraj na ulice kilkudziesięciu miast, aby zademonstrować swój sprzeciw wobec polityki władz. Akcja pod hasłem Spacer Wolności została zorganizowana spontanicznie w internecie. Liderzy rosyjskiej opozycji przekonują, że nie apelowali do swoich zwolenników, by przyłączyli się do protestów. Maciej Jastrzębski. Według nieoficjalnych danych w większości miast demonstracje były niezbyt liczne. Na ulice wychodziło w różnych ośrodkach od kilkudziesięciu do kilkuset Rosjan, głównie młodzież. W Petersburgu, Riazaniu, Barnaulu i Iwanowie protestowało po kilkadziesiąt osób. W Samarze 650, w Nowosybirsku 400 i około 250 w Astrachaniu. Również w Moskwie na ulice wyszło kilkaset osób, z których ponad 40 zatrzymała policja. Wśród zatrzymanych w stolicy są dwaj współpracownicy lidera opozycji Aleksieja Nawalnego oraz opozycyjny działacz Ildar Dadin. To on został skazany na 3 lata łagru za udział w nielegalnych demonstracjach, a kilka tygodni temu Sąd Konstytucyjny uznał, że wyrok był bezprawny i na tej podstawie Sąd Najwyższy nakazał wypuszczenie Rosjanina na wolność. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Trwa akcja ratunkowa po tragicznej w skutkach powodzi w Mocoa w Kolumbii. Ponad 1200 żołnierzy i policjantów przeszukuje ruiny zalanych domów. W mieście ogłoszono stan klęski żywiołowej. Po silnych ulewach wezbrało kilka rzek. Gwałtowny przybór wody wywołał lawinę błotną. Według najnowszych doniesień zginęły 254 osoby. Zidentyfikowano dotąd 170 ofiar, w tym 44 dzieci. A wciąż nie udało się ustalić losu ponad 200 osób. Razem z ratownikami szukają ich zdesperowani mieszkańcy. Szukam dwóch córek i wnuczki. Zaginęły, gdy wylała woda. I teraz nie mogę ich odnaleźć. Proszę wszystkich, całe społeczeństwo i cały świat, pomóżcie mi. Bardzo potrzebuję pomocy, niezależnie od tego, czy żyją, czy zginęły. Chcę je zobaczyć. Ratownicy przyznają, że szanse odnalezienia kogoś żywego w ruinach domów zalanych błotem są niewielkie. Żywioł zdewastował całe dzielnice Mocoa. Nie ma prądu i wody. Miasto odwiedził ponownie prezydent Kolumbii. Zapowiedział, że akcja ratunkowa będzie prowadzona do skutku. Kolejne informacje. Zbiórka pieluch, środków pielęgnacyjnych i mleka dla niemowląt z domów samotnej matki towarzyszyła Marszowi Świętości Życia, który już po raz 12 odbył się w Warszawie. Dary trafią m.in. do matek z domu w Chyliczkach, które prowadzą siostry Matki Bożej Miłosierdzia. Przekazujemy ubranka, bo sami też sporo protestowaliśmy, także no to jest tak, od jednych dostajemy, innym dajemy. Pieluszki, chusteczki nawilżane. No właśnie usłyszeliśmy o tym marszu kilka dni temu. Żona zebrała trochę ubranek, kupiła pieluszki, no i przybyliśmy na Marsz Życia. Co pani przekazała? A pieluszki, kaszkę i jakiś tam jeszcze drobiażdżek. Marsz poprzedziły msze w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela. Homilię wygłosił metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. My jako chrześcijanie jesteśmy za życiem, wierzymy w życie wieczne, ale równocześnie jesteśmy za tym, żeby życie tu na ziemi było cenione przez każdego człowieka. Co was dzisiaj tutaj sprowadza? Chęć pokazania wszystkim, że życie jest wspaniałe, że jest, oprócz tego, że jest święte, bo jest darem Bożym, jest wielką radością. Wielką radością są dzieci. Pierwszy Marsz Świętości Życia odbył się w 2006 roku. Taka okazja zdarzy się raz na kilka, a czasem nawet kilkadziesiąt lat. W wałbrzyskiej palmiarni znów zakwitnie agawa. Ogrodnicy zaobserwowali wzmożoną aktywność jednej z roślin. Do palmiarni wybrał się Bartosz Szarafin z Radia Wrocław. Jedna roślina nigdy nie kwitnie dwa razy. Ta, która kwitła w ubiegłym roku, już niestety jej nie ma. Dlatego zawsze kwitnienie agawy jest jednocześnie dobrą, ale i złą wiadomością. Tą roślinę w tym momencie czeka koniec. Tej rozpiętości tych liści z 2 metry ponad chyba będzie? Będzie miała na pewno ze 3 metry. Tak. Potem wystrzeli w górę, to już widzimy. Dokładnie, jak się powoli pnie. No około nawet 10 centymetrów na dobę. To już ma ponad metr. Na szczęście w Wałbrzychu w kolejce do kwitnięcia czekają kolejne okazy. Jest też pewna ciekawostka. Z agawy amerykańskiej produkowany jest alkohol tequila, bardzo znany, ale również w właściwości lecznicze liście stosowane są uśmierzające ból reumatyczny. Agawa zakwitnie wyjątkowo efektownie, wypuści duże żółte kwiaty na przełomie kwietnia i maja. To był serwis Trójki. Sport, Monika Słukowska. Trzy największe do tej pory tegoroczne turnieje tenisowe dla Rogera Federera. Tym razem zwyciężył w Miami. Szwajcar po raz trzeci w tym sezonie, a po raz drugi w finale pokonał Rafę Nadala 6-3 i 6-4. Roger Federer wygrał już trzeci turniej w tym roku. Oprócz Miami triumfował w Australian Open i przed dwoma tygodniami w Indian Wells. Gram swój najlepszy tenis. Sam jestem tym zaskoczony i mam nadzieję, że uda mi się przez jakiś czas utrzymać formę. Definitywnie potrzebuję jednak przerwy. Mówił po finale na Florydzie Szwajcar. Na kortach Kibiskain wygrał swój 91. turniej w karierze. W finale z Rafaelem Nadalem nie przegrał swojego podania. Prezentował szybki i agresywny tenis. Za wygraną otrzymał 1 100 000 dolarów. Z Miami Jan Pachlowski. Piłkarze ręczni Vive Tauron Kielce nie powtórzą ubiegłorocznego sukcesu w Lidze Mistrzów. Odpadli z rozgrywek w 1/8 finału. Dwa razy przegrali z Montpellier. W pierwszym spotkaniu różnicą 5 bramek, a wczoraj 2, 26-28. Vive do przerwy prowadziło, dlatego kapitan Michał Jurecki żałował, że znów nie udało się utrzymać przewagi. Moment taki właśnie ważny w meczu, w drugiej połowie około 45-50 minuty, gdzie mamy przewagę, nagle 3-4 głupie błędy z naszej strony powodują, że dużo Montpellier zrobiła to, co robi chyba najlepiej i wiedzieliśmy o tym, czyli skuteczne kontry. Rywalem Montpellier w ćwierćfinale będzie Telekom Wesprem. Hokejiści Krakowi obronili tytuł mistrzów Polski, choć w rywalizacji finałowej z GKS-em Tychy byli już o krok od porażki, zdołali doprowadzić do decydującego 7. spotkania, a w nim zwyciężyli wczoraj 2-1 po dogrywce. Jagiellonia Białystok na czele Ekstraklasy wczoraj pokonała Termalikę Bruk-Bettniciecza 1-0 i o punkt wyprzedza drugą Legię Warszawa. Trzeci jest Lech Poznań, ma tyle samo punktów co Lechia Gdańsk, która wczoraj wygrała u siebie z Zagłębiem Lubin 1-0. W najciekawszym spotkaniu w ligach zagranicznych Lemis. Napoli zremisowało przed swoją publicznością z Juventusem Turyn 1-1. Piotr Zieliński wszedł na boisko w drugiej połowie, a Arkadiusz Milik spędził cały mecz na ławce rezerwowych. Remis także w najciekawszym meczu w Anglii 2-2 Arsenalu z Manchesterem City. W plus lidze siatkarzy, po tym jak PGS Krabbełchatów wygrała 3-0 z Efektorem Kielce, wiemy kto z kim zagra w półfinałach. Bełchatowianie trafiają na Sekoresowie Rzeszów, a Zaksa Kędzierzyn-Koźle zmierzy się z Jastrzębskim Węglem. Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Na południu kraju przelotnie popada deszcz. W Karpatach możliwe również burze. Wiatr słaby i umiarkowany północny. Ciśnienie powoli rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. Lokalnie w Dolinach Sudeckich i na Wybrzeżu temperatura od 8 do 12 stopni, a poza tym no właśnie od 12 w Suwałkach, 14 w Świnoujściu i Olsztynie, 16 w Warszawie i Poznaniu, 18 stopni w Tarnobrzegu i Chełmie, do 20 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już pół godziny. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Bo już było za późno, żeby wyjść wcześniej. Lepiej późno niż wcale, ale jeszcze lepiej wcześniej niż za późno. Ostatnie egzemplarze Toyoty z wyprzedaży rocznika 2016 czekają w salonach. Spełnij swoje marzenia, zanim będzie za późno. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour znajdziesz wszystko, by Wielkanoc była pełna radości. Zatem jajka L mają kosztować 6,99 za 20 sztuk, a bukiet sztucznych żonkili 5,99. Oferta ważna do niedzieli 9 kwietnia. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Ja, Magda Gessler, moimi restauracjami zarządzam przez telefon i dlatego wybrałam formułę Business Box w Play. Przytulam Was. Przenieś swój biznes do Play dla firm jak Magda Gessler. Wybierz formułę Business Box. Nielimitowane rozmowy, SMS-y i internet w smartfonie. A do tego nielimitowany internet dla całego biura. I to wszystko za jedyne 39,99 netto miesięcznie. Dołącz do najbardziej zadowolonych klientów rynku usług telekomunikacyjnych dla firm. Szczegóły na playdlafirm.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play dla firm. Pani proteza zębowa jest już gotowa. Jak się pani z nią czuje? Nieźle, panie doktorze. Ale czy na pewno będzie się dobrze trzymać? No i obawiam się o moje wrażliwe dziąsła. Polecam Protefix krem mocujący z aloesem. Nie tylko mocno trzyma protezę przez cały dzień, ale jako jedyny krem mocujący zawiera wyciąg z aloesu, który wspomaga gojenie dziąseł. Moi pacjenci stosowali różne kremy mocujące, ale od kiedy polecam im Protefix krem mocujący z aloesem, mam pewność, że czują się komfortowo. Pytaj w aptece o Protefix krem mocujący z aloesem. Jako jedyny wspomaga gojenie i trzyma. O, tam Kica. Widzę. Roman, łapią! Mam! Złapałem! Ty też! Złap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert! Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I zaczynamy. Zaczynamy drugą godzinę naszej audycji. 10 minut po siódmej. Dzień dobry, z kim się jeszcze nie słyszeliśmy. Ależ ładne nagranie nam się na początek tej godziny przytrafiło. To przebój sprzed lat. Nie wiem, czy policzę sprzed ilu lat, ale ładne. Ładne, jak sądzę, o miłości. Pytania z kosmosu, o mózg za chwilę. In a garden in the house of love, sitting lonely on a plastic chair. The sun is cruel when he hides away. I need a sister, I'll just stay. A little girl, a little guy, in a church or in a school. Little Jesus, are you watching me? I'm so young. Just 18. She, Shiloh. She, Shiloh. She, Shiloh. In a garden in the house of love, there's nothing real, just a coat of arms. I'm not the pleasure that I used to be. So young, just 18. She, Shiloh. She, Shiloh. She, Shiloh. I don't know why I dream this way. The sky is purple. Things are right every day. I don't know, it's just this world so far away. But I won't fight and I won't hate. Well, not today. In a garden in the house of love, sitting lonely on a plastic chair. The sun is cruel when he hides away. I need a sister, I'll just stay. She, Shiloh. She, Shiloh. She, Shiloh. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Tak się upewnię. Mam wyciszony telefon, tak. Od razu pan wiedział, o co zapytam. Tak. Jak tam ja to telefon? Widzę w pana oczach. Wyciszony, dobrze. Bułki kupione. Tak. No to zaczynamy nowy tydzień nowym pytaniem. Pytania z kosmosu. A to pytanie, drogi panie doktorze. Dzień dobry. Tomasz Rożek. Od pani Anny. Proste, ale myślę, że od razu będzie się państwu kojarzyło bardzo. Dlaczego ludzie mają skojarzenia? Chciałby się zapytać, z czym skojarzenia? Ze wszystkim. Ale ze wszystkim. A panu się coś dzisiaj tak rano skojarzyło? Z czym? No ze wszystkim. Tak. Bo ja ledwo kojarzę tak wcześnie w ogóle. Ale to chyba nie o kojarzenie chodzi, tylko o skojarzenia. Mhm. Tak, ludzie mają skojarzenia. Wiele rzeczy nam się z różnymi innymi kojarzy, ale to chyba dobrze. To znaczy, czasami popełniamy taki błąd, uważając, że nasz mózg działa jak komputer. że nasza pamięć działa tak jak twardy dysk. Jak coś zapiszemy, to w postaci z grubsza niezmienionej, no chyba, że ktoś tam coś grzebał w tym, to tam jest. Tymczasem to absolutnie tak nie działa. Nasz mózg bardziej przypomina taką taśmę magnetofonową, która w niektórych miejscach jest już mocno wytarta, w innych coś się zerwało i ktoś skleił i to na dodatek skleił nie tam, gdzie miał skleić, więc dwa fakty są blisko obok siebie, a tak naprawdę dzieli je na przykład, nie wiem, 10 lat życia. Gdzieniegdzie ktoś coś dograł, bo to jest też ciekawe, że my często mamy tak, że jesteśmy w stanie przysiąc, że coś pamiętamy, a tak naprawdę nie możemy to pamiętać, bo albo nas tam nie było, albo było zupełnie inaczej. Więc tak swoją drogą, i to jest też ciekawy temat, że tak naprawdę z takiego punktu widzenia, nie wiem, neurologii, psychologii, wspomnienia na przykład świadków w sądzie są nic nie warte. Bo istnieje technik, istnieje naprawdę bardzo wiele technik wdrukowywania wspomnień. I one mogą być stosowane albo specjalnie, albo przez przypadek. Przez na przykład psychoanalityka, który rozmawiając z człowiekiem może mu pewne wspomnienia wdrukować. To ja sobie przypominam takie badania, o których mówiliśmy kiedyś w audycji porannej. Sprawdzono osoby, które były gośćmi Disneylandu. Tak, to jest... To są te same badania? Znaczy, czy widziały wiele... takiego tak. i takiego bohatera? I okazało się, że większość mówiła, że tak, a to był bohater konkurencji, więc niemożliwe było. Oczywiście. I to jest ten przypadek, w którego nazwie pada nazwa handlowa, więc go nie będziemy wymieniać. On jest opisany właśnie w psychologii jako jeden z przykładów tego wdrukowywania wspomnień. My wszyscy coś takiego mamy. Jak rodzice nam wiele razy opowiadali, jak wyglądaliśmy pierwszego dnia w szkole na przykład, to my pytani, tak, no wyglądaliśmy i my to pamiętamy. To nie jest to, że my kłamiemy. My to naprawdę pamiętamy. Dlatego, że to nam zapadło bardzo głęboko w pamięć. Więc odpowiadając na pytanie pani Anny, nasz mózg działa przez skojarzenia. Przez skojarzenie faktów z sobą. Całe szczęście, że tak jest. Bo gdybyśmy my na przykład próbowali zapamiętać i zatrzymać tą informację o każdym fakcie, o każdej osobie, o wyglądzie każdej osoby, o tym jak była ubrana, to nasz mózg mógłby z nadmiaru bodźców tego nie wytrzymać. Także skojarzenia to jest element bardzo barwny czasami bycia człowiekiem po prostu, funkcjonowania naszego mózgu. Bardzo dziękuję, doktor Tomasz Rożek. Tutaj dziękuję dał bardzo. Pan pole do popisu wielu mężom. Jak żona będzie pytała, gdzie byłeś? U kolegi, tak to zapamiętałem. Do you remember when we fell in love? We were young again in a sleeping. Do you remember how it all began? It just seemed like heaven, so I did it. Do you remember back in the fall? Remember again? Mam nadzieję, że państwo pamiętają. 2-2 i 7 trójek. Dwie sprawy. Pierwsza to pytanie, coś wiadomo na temat zmiany w ruchu autostopowiczowskim, bo przed chwilą we Wrocławiu na ulicy Lotniczej, nomen omen, widziałem człowieka z karteczką, że on chce na Marsa. Nie wiem. Tutaj to tyle. A druga rzecz, wszystkiego najlepszego trójko. Wszystkiego najlepszego z okazji 55. urodzin. Bardzo panu dziękujemy. Gdyby temu panu, który jest na ulicy, przy ulicy Lotniczej się udało, to proszę dać znać. Zawsze warto próbować, prawda? No pewnie, że tak. Krystian Hanke, dzień dobry. Dzień dobry. Kiedyś była taka zabawa w Państwa i Miasta. Mhm. W dwóch wersjach. Z patykiem na ziemi i czasami też nóż tam wchodził w grę, ale taki w miarę nieostry. A druga wersja była na kartce. A jeszcze była trzecia wersja, właściwie bez kartki, taka, że pojedynek tylko taki werbalny. A dziś jest gra Państwa kontra Miasta, właściwie Państwo kontra Miasta. Kolejne potyczki. Rzeczpospolita pisze o tym na przykład, że około 30 tysięcy pitów musiał wystawić stołeczny ratusz osobom, które ze względu na ich trudną sytuację życiową umorzą długi, na przykład za jazdę bez biletu. Resort finansów uznał, że w ten sposób dłużnicy się wzbogacili i powinni zapłacić od umorzonej kwoty podatek dochodowy. Protestowaliśmy, bo długi umarzamy tylko w nadzwyczajnych sytuacjach i tylko osobom, które naprawdę tego potrzebują, mówi rzecznik warszawskiego ratusza Agnieszka Kłąb. Nakładanie podatku niweluje nasze działania. A działania resortu wydają się niekonsekwentne, bo na przykład zrezygnował on z podatku od darowanych przez miasto długów za czynsz. O takich potyczkach, czy to w tle rodzących się przepisów nowych o samorządach, tego nie wiadomo, ale można się domyślać. Zresztą komentarz też dzisiaj jest Rusza walka o samorządy w Rzeczpospolitej. Michał Szulżyński napisał dość długi tekst na ten temat. Co poza tym? No, poza tym większe bogactwo, wolny weekend. Dziennik Gazeta Prawna pisze, że ponad połowa Polaków jest przeciwna ustawowemu, przymusowemu zamykaniu sklepów w niedzielę. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie dziennika w panelu badawczym Ariadna. Zakaz handlu? Nie, dziękuję. I tekst większe bogactwo, wolny weekend to już o pracy w weekend. W ciągu 10 lat aż o 1/3 zmniejszyła się liczba Polaków, którzy często pracują w niedzielę. W większości krajów Unii Europejskiej jest wręcz odwrotnie. Ale idzie dobra zmiana w gospodarce. Dziennik o przewidywanym wzroście 3,5% PKB pisze dużymi literami. I to też nie tylko w związku z 500+, bo jak czytamy, dynamika może hamować w drugiej połowie roku. Wygaśnie prowzrostowy efekt programu Rodzina 500+. Lepszy wynik będzie między innymi efektem korzystniejszych prognoz dotyczących rynku pracy. O 500+ też sporo w gazetach. Obchodzono rocznica 500+, pierwsze urodziny rządowego programu. Dziś pisze o tym Gazeta Codzienna. Do ponad 2,5 miliona rodzin trafiło prawie 21 miliardów złotych, pisze Gazeta Codzienna dzisiaj. Zresztą też o 500+ wyborczej rozmowa z Agnieszką Chłoń-Dominczak, ekonomistką. Nie zmieniłam zdania, wciąż bym się nie podpisała pod 500+. Program się sprawdził w zwalczaniu ubóstwa, ale kosztuje 23 miliardy złotych i na inne konieczne rzeczy w polityce rodzinnej może nie wystarczyć pieniędzy, na przykład na żłobki, mówi w wywiadzie dla Gazety Wyborczej. Urodziny 500+ mieliśmy, ale także sporo różnych uroczystości, imprez, które dziś opisywane szeroko w prasie są. Przykłady, Wyborcza dodaje choćby zbiorowe czytanie Konstytucji RP w 20. rocznicę jej uchwalenia, ale także na przykład jest nie w Wyborczej, w innym tytule, o pielgrzymce Młodzieży Wszechpolskiej na Jasną Górę, o obchodach planowanych, już przygotowywanych 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej. No oczywiście wspomnienie Jana Pawła II, rocznica śmierci wczoraj, dziś o tym, ale troszkę w szerszym kontekście w Polska The Times, na przykład rozmowa z księdzem profesorem Andrzejem Szostkiem, który mówi, posługiwanie się Panem Bogiem jest jako narzędziem do osiągania politycznych celów jest jego ciężką obrazą. Nie należy czcić świętego Jana Pawła II w naiwny sposób, mówi i opowiada w tym wywiadzie. No i też reportaż z Wadowic. Tu w Wadowicach wszystko się zaczęło. Ten cytat doskonale pamiętamy. W Polska The Times sporo na ten temat. Nasz dziennik, przechodzimy teraz do spraw gospodarczych, pisze o tym, że porty puchną. Ten rok dla portów w Szczecinie i w Świnoujściu jest bardzo dobry. Wzrost przeładunków o ponad 5% nawet, zwłaszcza przeładunek ziarna, ale także drewno, także drobnica, także paliwa dobrze się przeładowują, no i dane rosną.

Rekordowy spadek liczby kradzieży samochodów we Włoszech. Jak podaje miejscowa policja, w ubiegłym roku tych przestępstw było prawie 7% mniej niż w 2015. Pod względem kradzieży aut najbezpieczniejszy jest region Doliny Aoste na północy, gdzie w zeszłym roku kierowcy stracili 53 auta. LOT uruchamia regularne bezpośrednie połączenie ze stolicy Polski do Los Angeles. Dziś rejs inauguracyjny. Podróż potrwa prawie 13 godzin. Trasa rejsu to około 10 tysięcy kilometrów. Trasę będą obsługiwały najnowocześniejsze samoloty narodowego przewoźnika, czyli Boeingi 787 Dreamliner. LOT to jedyna linia lotnicza w Europie Środkowej, która będzie oferować bezpośrednie loty do Kalifornii. Ósemka Uniwersytetu Oksfordzkiego pokonała wioślarzy Cambridge w 163. edycji prestiżowego wyścigu na Tamizie w Londynie, odnosząc 80. zwycięstwo w historii. Uznawani przez bukmacherów za faworytów, zawodnicy z Oksfordu prowadzili przez cały liczący kilka kilometrów dystans. Wzdłuż Tamizy zebrało się według wstępnych szacunków nawet 200 tysięcy osób, które dopingowały uczestników. Wyścigi osad Uniwersytetów Oksfordu i Cambridge to jedne z najstarszych zawodów sportowych na świecie. I to wszystko w skrócie, w trójce pora już na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Grecy wydają miesięcznie średnio o 40 euro mniej w supermarketach niż w ubiegłym roku. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Atenach. Grecy zmniejszyli swoje wydatki w ciągu roku o około 13%. Tymczasem nowe reformy, na które naciskają wierzyciele, mają spowodować kolejne cięcia emerytur i obniżki pensji. Wicepremier Mateusz Morawiecki spotka się w Stanach Zjednoczonych m.in. z szefową Fed, czyli amerykańskiego banku centralnego. Podczas rozmowy zapewne zostanie poruszony temat polityki monetarnej USA i stóp procentowych. Ich podwyżka może spowodować odpływ pieniędzy z rynków wschodzących. Dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers, nie widzi jednak powodów do obaw. Przykładowo początek tego roku, kiedy jesteśmy po dwóch podwyżkach stóp procentowych w krótkim względnie czasie, czyli grudzień 2016, marzec 2017, ten pierwszy kwartał był bardzo udany dla rynków wschodzących. Wystarczy zobaczyć, co się dzieje w notowaniach złotego, co się dzieje w notowaniach na giełdzie papierów wartościowych. No może nie dzisiaj, ale w skali całego pierwszego kwartału była to super koniunktura. W związku z tym z podwyżkami stóp nie musi się śpieszyć także nasza Rada Polityki Pieniężnej. Podobnego zdania jest Marek Rogalski z Domu Maklerskiego BOŚ SA, który analizuje dla trójki sytuację na rynku walutowym. Złoty pozostaje relatywnie mocny w relacji do euro czy też do franka, natomiast nieco słabszy w relacji do dolara. I to jest generalnie wynik tego, co dzieje się na rynkach światowych. W kraju mieliśmy dane o inflacji w piątek. Inflacja szacunkowa za miniony miesiąc, czyli za marzec, była nieco niższa niż oczekiwano, co troszeczkę ucina spekulacje związane z ewentualną możliwością podwyżki stóp procentowych jeszcze w tym roku. Więc ten czynnik może dawać preteksty do korekty na rynku złotego. No a teraz frank szwajcarski i dolar kosztują tyle samo. 3,95 zł, euro jest po 4,22 zł, a funt brytyjski w tej chwili kosztuje 4,96 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Dziś słonecznie, ale w ciągu dnia zachmurzy się i na południu kraju przelotnie popada, a w Karpatach możliwe także burze. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie rośnie, temperatura od stopni 12, to w Suwałkach, 13 w Koszalinie i Pile, 15 w Łodzi, Toruniu i Katowicach, 17 w Krakowie i Bielsku-Białej, 19 stopni w Rzeszowie i Krośnie, do 20 w Przemyślu. No i jeszcze te państwa miasta, o których troszkę wspomnieliśmy i wykłady, jak wiemy od słuchacza zwierzę na Ełtołysek, a tu jeszcze pani Marta podpowiada na wykładzie z filozofii. Filozof na F, Filemon. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mam czas, myślisz? A tu proszę, słyszysz szumy kół na szosie. Zimówki szumią po szosie? Kup letnie opony na Allegro. Skorzystaj z szerokiego wyboru. Allegro. Czegoż szukasz? Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład nowoczesna pralka Bosch klasa A+++, sterowanie elektroniczne za jedyne 999 zł. Media Expert. Zanim zacząłem starać się o fundusze europejskie, wszystko wydawało się trudne. Nie wiedziałem, gdzie złożyć wniosek, jakie są wymagania, no i jakie są terminy. A później pomógł mi konsultant w punkcie informacyjnym za darmo. I co? No panele słoneczne za unijne fundusze właśnie montują się w moim pensjonacie. A jaka będzie twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji w punktach informacyjnych funduszy europejskich. Znajdziesz je w całej Polsce. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Automatyczna ośmiobiegowa skrzynia biegów połączona z napędem na przednią lub tylną oś oraz 4Motion. Funkcjonalna przestrzeń ładunkowa z uniwersalną podłogą. Wygodnie zaprojektowana kabina kierowcy. Asystent parkowania. Asystent monitorowania przestrzeni wokół samochodu. Asystent cofania z przyczepą. Wymieniać dalej? Czy już wiesz, że warto wymienić swój samochód dostawczy na nowego Volkswagena Craftera? Nowy Volkswagen Crafter. Nowy wymiar. Umów się na jazdę próbną u autoryzowanego dealera marki Volkswagen Samochody Użytkowe. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chociaż Agnieszka rzeczywiście ma rację, że bardziej filozował ten Bonifacy. Ja ich trochę nie rozróżniam. Za 23 minuty 8. Będzie nam go absolutnie brakowało. Bynajmniej go nie zapomnimy. W trójkowe poranki o 7.40. Róbmy swoje. Oj, fantastyczne nagranie dziś. Piotr Metz. Dziś przypowiastka pana Wojciecha na jego ulubiony i jakże ważny temat – poczucia humoru. Na końcu szeregu stał strasznie skupiony, młody facet w wieku lat 7-8, wzrok wbił w podłogę, ledwo wybłąkał imię. Jaki wierszyk powiesz, kolego? – spytał modulując głos aktor. Na co Malec? No więc proszę pana, chodzi o to, że Słowik miał być na kolacji i żona ta Słowikowa na niego czekała, ale on się strasznie, ale to strasznie, proszę pana, spóźniał. Chlopcze, rzekł aktor, ale to przecież nie jest wierszyk. Czemu? Spytał chłopak. Bo ja znam ten wierszyk, drogi Malcze. Wierszyk się zaczyna. Placze pani Słowikowa w gniazdku na akacji, bo pan Słowik przed 10 miał być na kolacji. A co ja mówię? Mówi chłopak. No przecież mówię właśnie, no miał być na kolacji, ale się spóźniał, bo proszę pana, on przez ten las zasuwał na piechotę. Ja byłem zafascynowany. To było śmieszne, ale jednocześnie to było wspaniałe. To była heroiczna walka tego młodego chłopaka, żeby się przebić i zaistnieć. I opowiedzieć o tym Słowiku. Obserwowałem publiczność. Część syczała, jakaś pani powiedziała tak. Jak nie zna wiersza do rymu, to niech schodzi się nie wygłupia. Ale część publiczności była i szczerze rozbawiona, i jakby chciała powiedzieć do aktora, niech pan pozwoli chłopcu skończyć. Myślę, że ci drudzy mieli poczucie humoru podobne do mojego, ale aktor chyba w ogóle poczucia humoru nie miał, bo chłopcu skończyć nie pozwolił, odprawił go na miejsce, chłopak tak trochę podciągając nosem na to miejsce poszedł, formalnie aktor miał rację. Ale czy nie był to test na poczucie humoru? Nie ma nic milszego, niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sielskiej atmosferze. Obóz świeży leży, starsi znad talerzy, do młodzieży szczerze szczerzą się. Wujek Leon z punktu, kuzynką czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propelerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, wdzięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością, wuj z natury powściągliwy jest. A ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeler, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs. Niech co chcąc sosów tknąć nim mios. Nie tknął po prostu zupełnie, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując ewry. Wody lapsam, wody smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz czybitki zdobne w nitki, a do zrazu zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres. Wojciech Monarski, Piotr Metz. Zapraszamy na spotkanie jutro, dokładnie o tej samej porze. 2-2 i 7 trójek. No to jeszcze jedno państwo, miasto. Było takie świetne państwo na NRD. Dziękuję bardzo. Poranna audycja za 18 minut będzie 8. Sprawy międzynarodowe dalej nas będą zajmowały teraz. Łukasz Walewski. Trzecie oblicze dyplomacji. Dziś w naszym cyklu wrócimy do jednego z najbardziej zagadkowych zabójstw w świecie dyplomacji ostatnich miesięcy. Chodzi o otrucie Kim Jong-nama, czyli starszego brata przywódcy Korei Północnej Kim Jong-una, będącego przeciwnikiem rządzącego dyktatora. Cofnijmy się do 13 lutego. Jesteśmy na lotnisku w Kuala Lumpur w Malezji. Kim Jong-nam, który od lat żyje na wygnaniu i chce właśnie wrócić do Makau, gdzie mieszka z rodziną pod ochroną Chin, zostaje nagle zaatakowany od tyłu przez kobietę. Przykłada ona do jego twarzy materiał nasączony środkiem o nazwie VX. To najnowsza broń chemiczna świata i najbardziej zabójcza substancja wyprodukowana kiedykolwiek przez człowieka. Wystarczy mniej niż kropla, aby zabić. W kontakcie ze skórą jest on 300-krotnie silniejszy niż sarin. Po tym cichym i dyskretnym ataku kobieta ucieka, a Kim udaje się z podrażnieniem skóry do ambulatorium na lotnisku. Po pewnym czasie umiera. Powody zabójstwa są niejasne, choć przypada ono na czas umacniania władzy Kim Jong-una. Śledztwo prowadzi m.in. do ambasady Korei Północnej w Malezji. Malezyjscy śledczy decydują się na przeprowadzenie sekcji zwłok Kim Jong-nama, a tymczasem Korea Północna wydaje poprzez swoją agencję prasową interesujące oświadczenie, któremu teraz się przyjrzymy. Pyongyang stwierdza w nim, że w opinii ciała, które nazwano Krajowy Komitet Prawników, Malezja naruszyła prawo międzynarodowe, dokonując sekcji zwłok obywatela północno-koreańskiego posługującego się paszportem dyplomatycznym. Po drugie, czytamy, że owemu obywatelowi przysługiwała eksterytorialność, więc przeprowadzenie sekcji jest naruszeniem suwerenności terytorialnej Korei Północnej, pogwałceniem praw człowieka, moralności i etyki. Czy jednak te zarzuty mają jakiekolwiek oparcie w prawie międzynarodowym? Na to pytanie odpowiada nasz ekspert, dr Marek Wasiński z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Nie ulega wątpliwości, że z merytorycznego punktu widzenia oświadczenie wydane przez Koreańską Agencję Prasową oraz Krajowy Komitet Prawników to jest monstrualny wręcz stek bzdur. Przede wszystkim Kim Jong-nam nie był przedstawicielem dyplomatycznym i nie przysługiwała mu żadna ochrona międzynarodowa. Fakt, że prawdopodobnie posiadał on paszport dyplomatyczny, nie ma tu absolutnie żadnego znaczenia. Powtórę, nawet gdyby Kim Jong-nam był dyplomatą, to związana z tym statusem ochrona w postaci przywileju nietykalności osobistej przysługuje żywemu dyplomacie, a nie zwłokom posła. Co więcej, w prawie międzynarodowym od bardzo dawno nie obowiązuje zasada eksterytorialności dyplomaty czy też misji dyplomatycznej. A zatem placówka Korei Północnej w Kuala Lumpur to jest terytorium malezyjskie, a nie koreańskie. Oczywiście ta placówka jest w szczególny sposób chroniona, ale to nie zmienia faktu, że zarówno ambasada, jak i jej pracownicy podlegają prawu malezyjskiemu. W konsekwencji, jeżeli zachodzi podejrzenie, że na terytorium Malezji doszło do przestępstwa, to władze tego państwa mogą prowadzić w tej sprawie postępowanie w taki sposób, jaki uznają za właściwy. A zatem nie sposób stwierdzić, by w tym przypadku Malezja naruszyła prawo międzynarodowe. Z drugiej zaś strony, jeżeli się okaże, że zamach na Kim Jong-nama został zorganizowany przez agentów rządu północno-koreańskiego, to ewidentnie w tej sprawie doszło do pogwałcenia prawa międzynarodowego przez Koreę Północną. Trzecie oblicze dyplomacji. I Łukasz Walewski, zapraszamy oczywiście za tydzień, za 14 minut 8. Prawie tego pana, który chciał autostopem na Marsa. Podróżujący na Marsa przeniósł się na ulicę kosmonautów. Kosmonautów jest przedłużeniem lotniczej, także idzie we właściwym kierunku. A jeszcze jedno fajne państwo na E, to jest NRF. Czuwaj. Bardzo panu dziękuję, czuwaj. Ważne, że kierunek słuszny, jak śpiewał mistrz Młynarski. Za 10 ósma, teraz prasa. I właśnie o mistrzu Młynarskim, w zasadzie o pamiątkach po nim i tym, że, przepraszam, rodzina Wojciecha Młynarskiego, zmarłego niedawno, zastanawia się nad stworzeniem muzeum. Pisze dzisiaj dziennik Fakt. Rodzina chce przekazać pamiątki. To na razie pomysł, ale przyklaskujemy i kibicujemy temu. Zaglądamy na strony zagraniczne przed ósmą, jak zwykle. I tutaj relacje polsko-białoruskie, ale w zasadzie Białoruś przede wszystkim, to co tam się dzieje na tych stronach właśnie. Koniec resetu z Mińskiem, to Rzeczpospolita dziś. Łukaszenka wsadza opozycję, pisze z kolei Gazeta Wyborcza. Co najmniej 10 osobom postawiono zarzut przygotowania zamieszek na Białorusi. KGB nie komentuje sprawy, a obrońcy praw człowieka mówią o nowych więźniach politycznych. W sobotę postawiono zarzuty co najmniej 10 spośród 26 aresztowanych w głośnej sprawie bojowników. Oskarżono ich o przygotowywanie masowych zamieszek, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Władze biorą się też za niezależne media. W piątek milicja pod pretekstem ochrony praw autorskich do znaku towarowego przeprowadziła rewizję w biurach telewizji Bielsat. Czytamy w Wyborczej. Dziś Aleksandr Łukaszenka ma się spotkać z Władimirem Putinem. Poleciał do Moskwy. No to jeśli mowa o Rosji, to czytamy w Polska The Times dziś o tym, że Czeczeni, no to jednak przecież wciąż w granicach Rosji, Czeczeni dołączyli do dżihadu, ale przecież nie wszyscy. Czeczeński uchodźca zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Polsce miał walczyć u boku państwa islamskiego. Nie on jeden. Czeczeni już od dawna wiedzą, że sami nie wygrają z Rosji, z Rosją. O tym sojuszu dzisiaj właśnie w Polska The Times. A przy okazji, no wątek Polski. Polska nie jest atrakcyjnym celem dla ISIS, ale gdyby mieli zorganizować tu u nas atak, mogliby właśnie postawić na Czeczenów. Alarmuje ten dziennik. Znów o Rosji, ale za oceanem. Były doradca prezydenta Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego generał Michael Flynn w swoim oświadczeniu finansowym nie zawarł informacji o dochodach pochodzących od podmiotów powiązanych z Kremlem. Ujawnił dziennik The Washington Post, a pisze o tym dzisiaj Gazeta Codzienna. Wojskowy miał współpracować m.in. z kremlowską telewizją RT oraz amerykańską filią rosyjskiego przedsiębiorstwa zajmującego się cyberbezpieczeństwem. I w Gazecie Polskiej Codziennie więcej dziś na ten temat, ale nie tylko, bo dorabiał u Rosjan i u Turków. Pisze o tym dzisiaj także Rzeczpospolita na ten sam temat. A Rzeczpospolita nieco wyżej. Pozostajemy w tamtym zakątku świata. Pisze o tym, że prawie 40% amerykańskich uczelni odnotowało zmniejszenie liczby kandydatów z zagranicy. Odwrotnie jest na uczelniach kanadyjskich. Te cieszą się ponad 25% wzrostem zainteresowania ze strony międzynarodowych studentów. Powodem obecnych spadków w USA może być polityka imigracyjna nowej administracji rządowej. Czytamy, to może odpowiadać za przyjęcia na uczelniach. Chodzi zarówno o nastawienie amerykańskich urzędów do osób z zagranicy, jak i o klimat prawny w kraju, który się wytworzył po objęciu prezydentury przez Donalda Trumpa. Największy spadek zainteresowania uniwersytety odnotowują wśród studentów z Bliskiego Wschodu. Spada też jednak zainteresowanie studiowaniem ze strony kandydatów z Chin. Spadki są potencjalnie bardzo poważnym problemem dla instytucji edukacyjnych, bowiem studenci z zagranicy rocznie wspierają sektor wyższej edukacji i im pokrewne aż kwotą 32 miliardów dolarów, pisze Rzeczpospolita. USA tracą, Kanada zyskuje. No to na koniec jeszcze informacja jak najbardziej światowa. Dziennik Gazeta Prawna pisze, że na horyzoncie koniec taniego latania. Wyniki przewoźników szybowały w zeszłym roku dzięki tanim paliwom. Teraz zaczynają drożeć. To może oznaczać wzrost cen biletów. Linie lotnicze są przekonane, że czas taniego paliwa się skończył. Wprawdzie na koniec marca ceny ropy na światowych giełdach znów lekko spadły, ale wyraźnie widać trend wzrostowy. Dziś baryłka około 160 litrów kosztuje ponad $53. W perspektywie wieloletniej ta cena jest niska, ale w porównaniu z notowaniami sprzed roku oznacza wzrost o prawie 30%. Czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej. Dziękujemy. Poranna prasa, Krystian Hanke. Za 6 minut będzie 8, czyli za 6 minut serwis informacyjny. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Sergeant Barrow, while they break the spell of age.